ومن الناس من يقول آمنا، اور لوگوں میں بعض وہ ہیں جو یہ کہتے تھے آمنا باللہ کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، فإذا أوذي في الله جب انہیں اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی تکلیف دی جاتی ہے، أوذي ایزا سے جب انہیں ایزا دی جاتی ہے فی اللہ اللہ کے دین میں، جہل فتنہ تنگا سے تو وہ سمجھ لیتا ہے انسانوں کے ہاتھ پہنچنے والے تکلیف کو کہ عذاب اللہ، جیسا کہ اللہ یہ اسے عذاب دے چکا ہے تو وہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، صحیح اسے ماری لوگوں نے دین کے مسئلے پر، پر ماری کسی نے لوگوں نے اور وہ مڑ گیا اللہ سے، ہمارے ہاتھ درد مسئلے جنگ کر کرے تو دیر بتا رہا ہمارے ہاتھ کمی درد مسئلے کہ جنگ توڑ کرے اور دیر پسارا نہ کرے، کہ جھگڑا آپ نے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کیا روٹی آنے گئے صحیح تو پتھر ماری آپ کو کسی اور نے رشتہ توڑ دیا اپنے اللہ سے، رشتہ توڑ دیا آپ نے مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں، لوگ مسجد میں آنا بند کر دیتے، لوگ مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں، ذالک والخسران المبین، اور یہ بہت بڑا لاس ہے، آدمی کو نے دنیا میں لے اپنے دین ملے، اس نے دنیا بھی تباہ کر دیا، دین بھی تباہ کر دیا. تو آپ سب سن سکتے ومن الناس من يقول آمنا بالله، اور لوگوں میں بعض ہیں جو کہتے آمنا بالله کے ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ، فإذا أوذي في الله جب انہیں تکلیف دے دی جاتی ہے اللہ کے دین میں، جعل فتنة الناس وہ سمجھتے ہیں انسانوں کے ہاتھ پہنچنے والے تکلیف کو کعذاب اللہ، جیسا کہ اسے اللہ نے عذاب دیا ہو، یعنی اسے اللہ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اسے اللہ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ سمجھتا ہے. والا جان سن رب کا، اور اگر اسی کے پاس جان سن رب کا آ جاتی ہے نسل امداد میرے رب کا آپ کے پروردگار کی جانب سے، لیکن تو وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے، وہ ضعیف الایمان لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ نام بہت ہم بھی آپ کے ساتھ ہی کوئی حصہ مل جائے گا، تو میں کریم کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ہی جہاد میں کیوں شامل ہوئی، تو آپ کے ساتھ ادارے بندے کیوں نہیں آتے، وہاں کنارے پر کھڑے رہے ہیں، کنارے پر کھڑے رہتے ہیں، کوئی دین کے حوالے سے ان کو تکلیف پہنچی تو وہ دین کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دین کے حوالے سے کوئی غنیمت مل جائے یا کوئی بھی فائدہ ملے وہ بھی کلیم کرتے ہیں، ہم بھی اپنے سے نمبر بھی نمبر نہیں سکتے. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے آپ کے پاس امداد آپ کے پروردگار کی جانب، پروردگار کی جانب سے، لَيَقُولُنَّ تو وہ کہہ دیتے انا کنا معکم ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے، اولیس اللہ بعالم آیا نہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا بما فی صدور العالمین، ان رازوں کو جو لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن اس پر مرتے میں تو اس کے سینے کی راز کو جاتا ہوں کہ اور آپ کے پاس توڑا ہے آپ کے ساتھ ہوتا تو داخل ہو جاتا ہے، وہ داخل نہیں ہوتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جلدی اللہ تعالیٰ لَمَنَّا جدا کر دے گا ان لوگوں کو آمَنُوا جو ایمان لا چکے ہیں صدق دل سے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اور جدا کرے گا منافقوں کو جو ایمان لائے ہیں زبانی، وقال الذين كفروا اور کہتے وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، للذين آمنوا مومنوں سے کہتے ہیں، کن سے کہتے ہیں مومنوں سے، کہ اتبعوا سبیلنا ہمیں فالو کریں، سبیلنا فالو کریں ہمارے راستے کو، تو انہیں کہا فالو کریں گے آپ کے راستے کو جہنم میں جائیں گے، تو انہیں کہا کہ نحن الخطایا تم آپ لوگوں کے جرائم ہمارے ذمہ ہیں، ذمہ داری ہم لیں گے، بڑا حرامی لوگ ہیں، والنحن الخطایا تم اور ہم اٹھائیں گے آپ لوگوں کے گناہوں کو، وما ہم بحاملین حالانکہ وہ نہیں اٹھا سکتے، وما ہم اور نہیں ہے وہ بحاملین اٹھانے والے من خطایا ان کے گناہوں میں سے، من شئن تھوڑا سا ذرا دی من شئن شئن میں یہ تنوین ہے ان جس کا آواز آتا ہے جو اگر امناک کا جو آواز آتا ہے اس کو کتنی تنوین ہے جگہ جیسے تنوین، اور اسی کے لیے جو سمبل ہے یا مارکیٹ یہ دو زیر جو لگے ہوئے ہیں جتنے تنوین، تو یہ تنوین کو بھی آتا ہے تحقیر کے لیے، اس کے لیے تحقیر کے لیے، تو تحقیر کا معنی کہ چھوٹی سی چیز بھی ان کی گناہوں سے وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں، وہ خود کون سے فائدے میں رہیں گے کہ ان کی بتائیں اٹھائیں، وہ خود کون سے فائدے آپ پورے بنی اسرائیل میں سے لے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہم نے لٹکا دیا ہے اس کا پروانہ اعمال اس کے گلے میں، یعنی نیچ کے وہ لازم منظور میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ انسان وہاں ہوگا اور پائل کے انکم ہو گیا ہے، صحیح یہ جو اللہ کریم سماتی کے لٹکا دیا ہے اس میں وہاں وہ ایسا کمپیوٹر بھی نہیں کہ وہ ڈاؤن ہو جائے گا، اور جو بٹن ہو گیا تو دیا ہر تھا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ اس کو کوئی ڈیپ مل جائے گی تو فائل گم ہو گیا کوئی دو گھنٹے میں جائیں گے ملک سو جائیں گے کبھی تک. وكل انسان الزمنا طائره في عنقه ونخرج له اور نکال لیں گے ان کے سامنے قیامت کے دن کتابا اس کا نام ہے اعمال پرسنل فائل، پرسنل فائل ونخرج له يوم القيامة كتابا اس کا پرسنل فائل. اب دیکھیے جب آپ پرسنل فائل نکالے جائے پاکستان میں تو کئی دفتر کو آگ لگ جاتی ہے, آگ تشریف رہے اور اس کو ہاتھ دفتر کو آگ لگ گئی, یہاں پہ جو کیس پڑے ہوئے تھے تو آگ لگ گئی لگا دی گئی صحیح, لیکن ذمہ صاحب نے آگے دینی کہ انسان کو دیکھو صحیح, تاکہ ان کو ڈنڈے لگ جائے تو خود مان جائیں گے. ایک نے کل تسلیم کر لیا کہ میں 1 کروڑ روپے دیا, انہوں نے کہا آپ 1 کروڑ دیں گے اور سسانی کا کیا دیں گے, لیکن ڈنڈے لگانے چاہیے لگنا چاہیے بڑھ جاتا ہے. تو میں تو سوچتا ہوں روزانہ یہ اخبار دیکھ دیکھ کے پتا نہیں پاکستان میں کتنی ضرورت ہے, اللہ اتنا مہنگا ملک تو نہیں ملے, وہاں تو کروڑوں کی بات ہے کہ آدمی کروڑوں کی بات کر رہا ہے, اور یہ کروڑوں کی جگہ تو میرے خیال میں یہ زکات کے ریشو سے اور شرح سے بھی کم ہو کر رہی ہے اتنا دے رہا. وہ ایک نے کہہ دیا کہ میں 93 کروڑ دے رہا ہوں ان کا بیچے خرید کے, اور میں کہا میں 93 انہوں نے کہا یہ 93 آپ کو 17 آپ دیں گے, تو نہیں 7 ارب آپ دیں گے, وہ 7 ارب کے لیے تیار ہوں گے بہن گیا ان کا لائیں گے وہ نہ جیل میں اتنا جل سل ہے صحیح, وہ دوسرے بات کا نہیں برادر آپ پہچانوں برا برآم میں تو ڈیل کر دوں انہوں نے دے دیا تھا تمہیں کہ 2.5 ارب کو کتنے دے دیں 2.5 ارب آزاد ہے اللہ ہم سمائے. تو ایک آدمی ایک بھائی کو چھوڑ دیا دوسرا آدمی تک جیل میں, میں کہا کہ ایک آدمی اپنا حصہ دے دیا کو مل گیا, اب ایک کیا رہی تو تم دو کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ نیت کا ہے چیز جب لمبیا اس کے متعلق میں اخبار پڑتا رہتا ہوں کہ وہ بڑا فانس آدمی ہے بڑا دیانت دار آدمی اخبار میں اچھے رہتے ہیں جب لمبیا وہ صحیح ہے کوئی سادات میں سے اچھے آدمی صحیح. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقى منشورا اقرا كتابك فرق منها ما يقرا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا آج کے دن كفى بنفسك آپ کافی اپنے لیے اليوم آج کے دن حسيبا سیکھیے حسيبا من سیکھیے صحیح. یہ جو اکاؤنٹ کنٹنسی ہوتی ہے اس کا حسابہ کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں اور سیکھنے کو محاسب کہتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا فاروق صاحب کی ضرورت نہیں ہے کفا بن سے بدلو ہمیں حسین بنا جاتا خود سیکھیں گے اپنا کیپیٹل خود بنا سکتے ہیں کفا بن سے بدلو ہمیں حسین فیری ساتھی کی ضرورت نہیں ہوگی بس نے کمپیوٹر کو ٹیٹ کر دیا ٹیکسٹم بنا کے اللہ کریم بنا کے آج سارے لوگوں کے اندر میں نے خود کمپیوٹر لگا دیا بس میں کو ٹیٹ کرے اور ٹیکسٹم آپ لگائے گا کہ یہی ہے اتنے تھپڑ آپ کو لگیں گے. کفا بن سے کر لو مانے کا حسیبا مانے تدا جو لوٹ کے تدا ہدایت پا چکے پہننا تو باتے یا تدیل نفسے وہ ہدایت لے رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے, وہ منت اللہ جو گمراہ ہو چکا ہے پہننا پاتی ہے دل رخ لیا اس کے گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا. ولا تذرو واضح تم وزر اخرا اور کوئی اٹھانے والا نہیں اٹھا سکتا کسی دوسرے کا بوجھ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. آپ ذرا چلی جائیے سورہ سورت نمبر 80 تیسویں سے بارے میں بالکل آپ نے سکھا آپ نے سکھا رہے تیسری سے آیت نمبر 33 اب عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے سویہ, سویہ کا مانا ہوتا ہے چین کیا چین اسی سویہ کو سواخ بنا دیا, وہاں سویہ کے ہاتھ نکتا نہیں دانت نہیں یہاں پر دانت, تو جب اس ہاتھ کو دانت والا بنا دیا تو یہ ایسا چیخ ہے جس سے کان پڑ جاتی ہے. فیضا جات سواخا جب آ جائے گی وہ کان پاڑنے والی آواز تو کیا ہوگا یا میں پھر مرو اسی دن دوڑتا رہے گا شخص مل کے اپنے بھائی سے کوئی شخص نہیں دے سکے گا, وہ امی بے اپنی ماں اور باپ سے کوئی شخص نہیں دے سکے گا, وہ صاحبتے وہ بنی اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کوئی شخص نہیں دے سکے گا. یہ کل امریم میں ہم یو میں دن ہر ایک شخص کے اس دن اسی دن شام اپنی کیفیت ہوگی یہ امید ہی کہ اسے انوار کیا ہوگا وہ سارا سلا تعلق کر کے صرف اپنی فکر میں لگا ہوگا, تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ کیسے لگا دے. آپ ذرا چلے جائیں سورہ المعارج کے پیچھے, هم يرونه بعيدا لو سمجھتے ہیں قیامت کو بعيدا بہت دور. دیکھیے آیت نمبر 6 سورہ المعارج, هم يرونه لو سمجھتے ہیں قیامت کو بعيدا بہت دور, کسی کے خواب خیال میں بھی نہیں رہا قیامت بھی آنے لگا. لیکن اللہ کریم فرماتا ونراہ قریبا, ہم دیکھتے ہیں اسے بہت قریب. السلام نے فرمایا ایک بار کہ روز تو آنا وہ سہ رہا تو کیا, اللہ کی جانب سے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا. آدم آیا, نوح آیا, شیش آیا, ابراہیم آیا, سعد آیا, رود آیا, زکریا آیا, اسحاق آیا, یوسف آیا, عیسیٰ آیا, موسیٰ آیا, میں آیا. اللہ کی جانب سے آنے والوں کا سلسلہ تھا. اب اللہ کی جانب سے کوئی اور نہیں آئے گا, بس صرف اللہ کی جانب سے قیامت ہی آئے گی. حضور نے فرمایا کہ وہ رشت آنا وہ سبق کہلاتے ہیں, اللہ کی جانب سے آنے والا میں اور اللہ کی جانب سے آنے والے قیامت, اسی میں اتنا فرق ہو گیا. اسی نے کیا ہوگا اتنا فرق ہو گیا. ہمارے شیخ نے فرمایا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام میئرمنٹ کی بات کر رہے تھے, میئرمنٹ کی بات کہ ان دو انگلیوں کے درمیان میں جتنی لمبائی ہوتا ہے میرے خیال میں قیامت حضور سے اتنی دیر بعد آئے گی. صحیح آپ ہیں نیچے, اب آپ ہیں نیچے کالی دن جو ہے نا اللہ سبحان و تعالیٰ جٹمنٹ پر جب حضور آئے تو اس کے قیامت قریب ہے. لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو دور, ونراہ قریبا, ہم دیکھتے ہیں اسے بہت نزدیک. یوم تکون السماء, جس دن ہو جائے گا آسمان کل مولے, تازہ بتازہ نکلے ہوئے چمڑے کی طرح سر. وتكون الجبال كالعهن, اور ہو جائیں گے الجبال ماؤنٹینس كالعهن, اڑتے اڑتے ہوئے روئی کی طرح. ولا يسأل حميم حميما, ایک دوست دوسرے دوست سے نہیں پوچھ سکے گا. اور روئی جڑے ہیں ولا يسأل حميم حميما, یہ لوگ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے, وہاں کی حیبت اتنی ہے کوئی ایک دوسرے یہ بھی پوچھ نہیں سکتا ہے وہ روئی جڑے ہیں. آج آپ کی طبیعت کیسی ہے, کسی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے پوچھیں گے. سر یہ حمیم حمیما, اور نہیں پوچھ سکتے اسی دن ایک دوست دوسرے دوست سے. ہاں تو ایک تحفظ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی جب آدمی آدمی کو دیکھے نہیں تو پوچھے خال, تیرے پھول بھی نہیں دیکھے بھی نہیں تو کیسے پوچھیں گے. یہ اللہ کریم نے فرمایا یہ دس سر میں بار بار ان کو ایک دوسرا دکھایا جائے گا, کہ وہاں بار بار ان کا آمنا سامنا ہوتا رہے گا. ان کا آمنا سامنا یہ بس ضرور نہ اللہ کریم کو ماتے بار بار ان کا آمنا سامنا ہوتا جائے گا, لیکن وہ نہیں پوچھ سکے پوچھے جاتا ہے ان کے لیے امید کیسے کہہ رہا تو مسئلہ ختم ہو گیا. کہاں گئے, کہاں جا رہا ہے, ادھر کو ادھر کا کوئی پوچھ پوچھ سکتا, کوئی نہیں پوچھ سکتا. یا وقت المجرم چاہے گا مجرم, لو یقتدی من العذاب یومئذ, کہ اگر وہ بدلے میں دے سکے کمپنسیٹ کروا سکے, بدلے میں لے سکے جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لینے 10 کروڑ لینے ہم چھٹکارا دے دیں کمپنسیٹ کروا دیں. لو یقتدی من العذاب یومئذ, کہ اگر وہ فدیے میں دے سکے کمپنسیٹ کروا سکے, من العذاب یومئذ, اس دل کے عذاب سے, بے بنی اپنے بچوں کو دے کر, وہ صاحبتے اپنی بیوی کو دے کر, واقعے اپنے بھائی کو دے کر, وہ فصیلتے لتے اپنے قبیلے کو دے کر, وہ قبیلہ تو بھی ہی جو تو شلکر پرووائڈ کرتی رہی چاہے تو نہ جائے سارے میں سفر دے دیں گے. تو ہر آدمی چاہے گا کہ خدا کرے میرے بچے میرے دب میں چلے گئے, میرا بیوی چلی جائے میرا صحیح کرے گا, اسے پکڑا دی گیا آپ کے جرم میں, تو وہاں 911 بھی نہیں کہ وہ کر سکے, تو مجھے اس کے مدد پکڑا گیا لیکن وہاں ایسی کوئی صورت ہے نہیں. آدمی چاہے گا تو وہ چلی جائے, بچے چلے جائیں, میرا پورا قبیلہ چلا جائے. وہ من پہ ارد جمیعن, اور وہ سارے لوگ جو زمین کے پاس ہی تھے وہ سارے چلے جائیں جہنم میں میرے بدلے, لیکن میں بچ جاؤں. ثم ینجیہ, اور اسے نجات ملے. اللہ کریم کے لیے مار اس کا ایک مختصر تقریبی فکر مو کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ویری بگ نو کل کلرا از ویری بگ نو اللہ گریب نے کہہ دیا نو ہاں کلرا کبھی نہیں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہ محاسبہ ہوگا تو وہاں جہنم کی آگ بھڑک کی بھی ساروں ہم کو نظر آئے گی صحیح اب جہنم کی آگ ساروں کو نظر آئے گی تو جس کو چھٹکارا ملا وہ کہے گا الحمد للہ کسی پر بڑی جات مل گئی آدمی مہربانی کرنا وہ تو عذاب ہے تو تھوڑا سا بڑھ رہا ہے یا سبحان اللہ صحیح اردو کو تکبر کرو گے یا سبحان اللہ کے تو یہاں سے احسان پتا ہو جائیں گے اس کو غریب پہنچ جائے گا اللہ کہیں گے کل نو دیکھیے وہ بھر رہا ہے مزا کا من بھرکنے والی آگ انسا وہ بھرکنے والی آگ ہے نہ چمڑے کو جلا دیتی ہے مزا کر مشرا سب چمڑے کو بھی جلا دیتی ہے وہ سب سے سخت چلا ہے سر کا اس کو شرا کہتی ہے تجو من اکبر و تولا اللہ کریم فرماتی کہ دیکھیے وہ آگ پکار رہا ہے لوگوں وہ آگ پکار رہا ہے بلا رہا ہے لوگوں کو پوچھ رہے ان کو من اکبر جس نے منہ موڑ لیا رسول پاک سے وتولا اور جس نے منہ موڑ لیا قرآن پاک سے وہ جمع اور جمع کرتا رہا مال اور پراپرٹی کو بڑا ہوا اور اسے حفاظت کرواتا رہا بس بینک بیلنس بڑھاتا رہا وہ جمع پڑا صرف جمع نہیں وہ بینک بیلنس بڑھاتا رہا اسے کوئی فکر نہیں دی آخر کی اللہ اور قرآن دونوں سے اس نے منہ موڑ لیا تھا اللہ کبھی کروا کر یہی دوزخ انہیں کو بلا رہا ہے تو آپ سب نے سبق اطال الذین کفروا اور کہہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے للذین آمنوا ہم لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے تب وہ سبیلنا فالو کرے ہمارے راستے کو ولنحمل خطاياكم اور ہم اٹھائیں گے آپ کے گناہوں کو قیامت کے دن وما هم بحاملین من خطایا اور بات یہ کہ وہ نہیں اٹھا سکتے نہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں میں من شیء ایک ادنا اور چھوٹی سی چیز بھی انہم لکاذبون یہ لوگ جھوٹے ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں ولیحملن ہاں اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ولیحملن اثقالا وہ اٹھاتے رہیں گے ڈھیر سارے بوجھ لیکن وہ اپنے ہوں گے کرنے والے وہ اپنے ہوں گے جو کر چکے ہیں وہ اثقالا ما اثقالهم اور ڈھیر سارے بوجھ اور اپنے بوجھ کے ساتھ گناہوں والے جن کو اپنے ساتھ لگا دیا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جو لوگ ان کو فالو کر چکے ہیں ان کو چھٹکارا مل گیا نہیں ان کے مساوی گناہ وہ سے مفت میں کے گلے پڑ جائیں گے تائید حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن سنتا حسنۃ فلہ اجرھا و اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورہم شیئا جس آدمی نے دین میں ایک اچھا راستہ نکال لیا دین کے فائدے کے لیے مثلا مدرسہ بنا دی دین کے فائدے کے لیے حالانکہ حضور کے زمانے میں کوئی مدرسہ مدرسہ نہیں تھے کہتے صحیح بات کہیں گے ہم کے بدعت بھائی کہتے بدعت کی دین بہت سے بدعت کی دین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کروا دیا نواز نماز تراویح کا حضور کے زمانے میں اہتمام تھا نہیں تھا تم تو بدعت تھی اور حضرت عمر نے اس لیے مسکراتے ہوئے کہ نعمت کی بدعت کرا دی میں نے بڑی اچھی بدعت کر دی میں نے بڑی اچھی بدعت تو بدعت اچھی ہو تو اس کو سنت کہا جاتا ہے تو حضور نے اس کو سنت کے لیے من سن سنت حسنۃ جس نے ایک اچھا طریقہ اپنایا دین میں من سن سنت حسنۃ جس نے دین کے لیے ایک اچھا طریقہ اپنایا جس نے دین کی تربیت جس نے دین کی تربیت ہو اور کام بھی دین کام بھی دین ہو تو من سن سنت حسنۃ حضور نے فرمایا تھا وہ اجر وہ اس کا اجر لے گا وہ اجر منا ملا گیا جتنے سارے لوگ بھی اس راستے کو فالو کریں گے تو ان کا مساوی اجر اس دانی کو کانگر کو ملتا جائے گا من غیر ایوم قسم من دون شیء کرنے والوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا اس کو مفت میں ملے گا من سن سنت سیئتا اور جس نے کوئی بدعت والی رات گندی بدعت والی رات دین میں نکالی پہلے روح مل رہا اس کے اوپر اسی کا گناہ ہوگا وہ رد من ہمیں لگے گا اور جو لوگ اس بدعت کو فالو کریں گے تو انہیں کے مثالی گناہ بھی اس کے گلے ہوں گے من غیر ان یقسم من اوزارہم شیئا ان کے گناہ میں رکھے بول میں کوئی فرق نہیں آئے گا اسے مختلف کا ملے گا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور انہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن عما كانوا يفترون ان ساری چیزوں سے جسے وہ فیبریکیٹ کرتے رہے جو کچھ وہ بناتے رہے ہیں ان کے بدعات اور شرکی باتوں کے مطابق ان سے پوچھا جائے گا کہ پھر کون سی سب فارغ بیچ کر رکھتے ہیں وہاں سے آپ نکال رہے ہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد نبينا واصحاب اجمعين اللهم ربنا محمد وكما نزيد اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا واشكرنا تبارك وتعالى من الليل وعن النهار اللهم ربنا الحافظ والرحيم اللہ کریم نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو آپ خالی کہہ سکیں, جسے کہتے ہیں جس میں تعلیم ہے. ہمارے یہاں جو بیاضی پڑھائی جاتی ہے اسی میں اس کا نام ہے کیا جس میں تعلیم ہے. مثال کے طور پر چلو سن لے لیا, میں فار ایگزامپل یہ جو فار ایگزامپل ہوتا ہے اس کی کوئی ایگزسٹنس ہوتی نہیں. لاؤ سمے کو اور بل فرض, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں وہ فرض مفاد, کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز پاسبل ہے نہیں, لیکن چلو تم نے ویسے ہوا میں بلڈنگ بنائے. فرض مفاد کا معنی ہوتا ہے ہوا میں بلڈنگ بنانا, ایسا ورک کرنا. لو سمے ہو مست جاگرو رکھو, اور اگر وہ سن بھی لیں تو آپ کو جواب نہیں دے سکتے. صحیح, اور کسی بات وہ عمر قیامت شرک کو, اور قیامت کے لیے پتا نہیں حضرت علی کے ہاتھ کتنے کروڑوں انسانوں کے گلے میں ہوں گے. کہ گھر وقتوں میں نے تو کسی کو یہ دن نہیں چکا دیا تھا. یہ شیعہ لوگ, شیعہ ان کی ایک ریئیکشن پیدا ہو گیا, ان کو کہتے تھے خوارج, ان کو کہتے تھے خوارج, اور درمیان میں ایک دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا اس کو کہتے تھے نواسے کا. ایک گھر تو ہے نہیں, ایک کتاب ہے اگر آپ کو اردو میں ملتی ہے تو آپ ضرور لینے, بڑی بہترین کتاب ہے حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی, الملل والاحوا والنحل, الملل والاحوا والنحل. تو آدمی کو وہاں حقائق کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں آدمی بھٹک جاتا ہے اور کیسے کیسے بھٹک جاتا ہے, قائم پتہ نہیں ہوتا آدمی کو, آدمی بھٹک جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ غلط عقیدہ ہے, اس لیے تو بھٹک جاتا ہے. صحیح, اب شیعہ حضرات کو ایک طرف محبت اہل بیت کو ایک کور ہے, اور اسی کور کے نیچے کیا کچھ کیا جاتا ہے, ان مال اللہ ان مال لے کر جاؤں. کوئی حضرت علی کو خدا مانتا ہے, کوئی خدا کا شعر مانتا ہے, کوئی کہتا ہے لفظ موجود ہے, سر ہمیں کنٹرول کرنا رہتا ہے. صحیح, شیخ اور شاہ رضی اللہ رحمۃ اللہ نے مستقل کتاب بھی کی اس پر, تحفہ اسماح شریعہ, اردو میں موجود تحفہ اسماح شریعہ, تو اس نے 72 فرقے ان کے شمار کر دیے ہیں. میری بھی اور ہر ایک کا اپنا نام, یہ غلطی ہے, یہ زبادی ہے, یہ ماہیا ہے, یہ مومیا ہے, یہ ذکریا ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان. صحیح, اب ان کے رد عمل میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے, ان کے رد عمل میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو یزید کی تعریف ہے رب العزت. ٹھیک ہے بھائی, یزید مسلمان تھا لیکن ظلم کا تو پتہ ظالم آدمی تھا. صحیح, تو وہ اتنے بھی اس لیے ہو گئے کہ وہ تو حسین کے مقابلے میں یزید کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں, تو وہ دوسری جانب بننا ہے. صحیح, اگر حسین کے مقابلے میں یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں نواز, کیا کہتے ہیں نواز. اور ایک تیسرا فرقہ ہے جو حضرت علی کے گھر میں پیدا ہو گیا, انہوں نے حضرت علی اور قاری کو مقرر کرا دیا, اور وہ بیسیکلی نکل آئے شیعہ سے, کیونکہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے وہاں پہ دو شیعہ تھے, کتنے شیعہ تھے, دو قسم کے شیعہ, ایک کو کہتے شیعہان علی اور دوسرے کہتے شیعہان بنی امیہ, ایک کے شیعہان علی اور دوسرے کے شیعہان بنی امیہ, شیعہان معاویہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ شیعہ کا معنی گروپ, یعنی بنی امیہ کے فالوور اور علی کے فالوور, تو وہ وہاں پہ دو گروپ بن گئے. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ثالثی کے لیے تسلیم کر دیا کہ میڈیشن ہو جائے, کیا کہ ثالثی ہو جائے, صحیح, تو وہ شیعہ اس سے بدل گئے, شیعہ اسے کہ یہ میڈیشن, یہ ایڈمیشن ہے اس بات کی کہ میرے بعد میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, اگر آپ میڈیشن تسلیم کرتے ہیں تو ایڈمین کے سب سے مانگ لیتی ہے, جس کے میڈیشن آپ سینڈ دے نہیں گئے, یہ ان کی پیل تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے ثالثی کو تسلیم کر کے اس نے باطل کی تصدیق کر دیا, وہ بھی کافر ہو گیا. صحیح, تو درمیان سے نکل گئے اور انہوں نے کہا انہیں حکم اللہ اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو مانتے نہیں, میں نہ اندھے تک نہیں چاہتے ہیں, مگر یہ آدمی دیکھے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو قرآن نہیں مانتا, یہ کیوں میں صدر لوگ اعظم تعلیم کا فلان فلان فلان, تو ایک مین کے وہ کیا جاتا ہے اندھیر نگری جاتا ہے, وہ اندھیر نگری والے تھے خوارج, اور پلیز بڑا عجیب یہ بچہ لگے گا لگانا فلمان میں مسجد میں خدا دے رہے تھے, ان کا ایک بڑا گروپ, ایک بڑا گروپ 120 آدمیوں پر مشتمل وہاں میدان میں کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا میرے لیے خود بولنا جاتا ہے, حکومت صرف اللہ کی, قرآن آئے حکیمت صرف اللہ تعالیٰ کی, اب اگر آپ نے قرآن الفاظ کہہ رہے تو ظاہر دین جو ہوتی جو دن کی نظر سچی ہوتی ہے وہ تو قرآن کرتے ہیں, قرآن کی بات کرتے ہیں, اور بڑا عجیب فیصلہ کہہ رہے کہ کلمہ تو حق کی, کلمہ تو حق کا ہے, کلمہ تو حق کا ہے, زمانے یہ لوگ کنارے حکم کو جاتے ہیں یعنی مطلب حکومت کا بیان کر صحیح. اچھا ایک چوتھا درمیان میں پیدا ہو گیا خوارج کے لیے ریشن نہیں, کیونکہ خوارج ان کے ریشن میں شیعان سے ایک طبقہ پیدا ہو گیا تو وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ دلی یہ اللہ کا خلیفہ نہیں بنائی ہی اللہ ہے شیتا خالی اللہ کریم آئے ہیں تو حضرت علیہ السلام نے ان کے لیے ایک آگ تیار کر کے ان کو آگ میں دے دیا, وہ آگ کے درمیان سے چیخ کر رہے کہ ابھی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ بتائیں, اس لیے کہ آگ کا عذاب سوائے اللہ کا کوئی نہیں دے سکتا تھا. تو یہ کہنا پتہ نہیں, جس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ روٹی کے لیے جو فیصلہ کر دیا تھا, روٹی کے لیے جو فیصلہ کر دیا تھا کہ ایسی عذاب دینی چاہیے جو لوگوں کے لیے نمونہ حیدر بن سکے. اور اگر ولو سمعوا اگر وہ سن دیے مستجابوا لکم یوم القیامۃ یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن جن کو آپ مشکل کشا مانتے ہیں یہ آپ کے کفر سے شرک سے انکار کر جائیں گے کہ ہمارا تو اس قسم کے تصورات سے کوئی تعلق ہے نہیں, ہمارے تو پاکستانی فوج میں بھی مارا جا رہا ہے پتہ نہیں کس نے اپنا خوشا نہیں کر دیا ہے, بڑا ہمیں اعتراض نہیں ہے وہ ہونا چاہیے. اگر دلی کرتا ہے جاندار آدمی تو صحیح اور بڑے مشاہد آدمی تھے اور بہت بڑے اچھے جانب تھے اس پہ ہمیں یہ نشان ہے ہمارے انڈیا کی سرزمین شرک کے لیے بڑی درخت ہے, شرک کے لیے بڑی درخت ہے. ایک طبقہ ہے وہ لگاتے ہیں نعرہ رسالہ یا رسول اللہ, پھر دوسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نعرہ حیدر یا علی, پھر وہ دن کے دن میں ایک تیسرا طبقہ ہے وہ کہتا ہے نعرہ تکبیر یا دستگیر. خدا کا کام نہیں رہا, بس ابھی تو وہاں اتنے سارے خدا ہیں. یا اللہ قیام القیامت فرعون بشرککم, اور قیامت کے دن وہ انکار کریں گے آپ کے شرک سے. ولا ینبئکم اسم خبیر, اور آپ کو اطلاع نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ جیسی اطلاع جو خبردار ہے. اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے آپ کے حقائق واضح کر دیے, پھر میں کہو ہمیں خبر نہ ہوگی. یا ایھا الناس اعبدوا انتم الفقراء الى الله, آپ لوگ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. فقراء فقیر کی جمع ہے فقیر کا معنی محتاج. واللہ هو الغنی, اللہ کریم وہ غنی ہے بے حاجت الحمید, اس کی تعریف کی جاتی ہے. یشاء اگر اللہ نے چاہا یذھبکم تو آپ لوگوں کو ختم کر دے گا. ویاتی بخلق جدید, اور لے آئے گا ایک نئی مخلوق کو. وما کریم فرماتے ہیں کہ یہ میرا رحم کرم ہے کہ ابھی تک میں آپ کو کچھ نہیں کہتا, ورنہ آپ جو شرک کرتے ہیں تو چاہیے بڑی تک دنیا کو ان سے ہی بجا دیا جائے. بڑی کہتے ہیں یہ تیرا خیرات میں آٹھ کے بعد تمہارا بھی تک بنی ہوئی ہے. ولا تذرو ناظرۃ اخرى, ولا تذرو اور نہیں اٹھا سکتا ناظرۃ کوئی اٹھانے والا فضر اخرى کسی دوسرے کا کچھ قیامت کے دن. تو آپ اس خود بھی کسی کو اٹھا نہیں کر سکتے قیامت کے دن, کیا اپنے گناہ میرے روح پر ڈال دیں, آپ خود اپنے نہیں اٹھا سکیں گے, اوروں کو کیا جائے گا نا. صحیح. تو یہ ایک اور بھیجے وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا, اور اگر کوئی پکارے بھی کوئی ایسا نفس جس پر اپنے گناہوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے, اگر وہ کسی کو پکارے بھی کہ ذرا ہیلپ کرتے ہیں کیا ذرا ہیلپ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ, اور اگر کوئی بوجھل نفس کسی کو پکارے بھی سبق ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم, واپس کھا لیں اور اٹھائیں گے میرے سارے بوجھ اپنے گناہوں کے ساتھ اپنے فالوورز کے. والا یو سلوں میں ہوں پر قیام, اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ہم کانوں یا فلوں ان ساری باتوں سے جو وہ فیبریکیٹ کرتے ہیں. یہ جتنی ساری فیبریکیشن کی ہے انہیں کے مطابق ان سے پوچھا جائے گا جب انوچ پتا کی یو ہیو ڈن سو اینڈ سو. والا کدا سنانو ان علاقوں میں, اب اللہ کریم کچھ امم کا تذکرہ کرتا رہتا ہے کہ دیکھیے شرک کرنے والوں کا کیا حشر ہو گیا. والا کدا سنانو ان علاقوں میں اور تاکہ ایکم بھجوا چکے تھے نو علیہ السلام کو اس کے قوم کے پاس, فلب سفیم تو اس نے قوم کے اندر مدت گزاری الف سنت 1000 سال اللہ سم سینا مگر 50 کم کر کے, 1000 سال مگر 50 کم کر کے تمہیں مر جو 50 فاخذہ مت طوفانو گرد میں لے لیا ہوں تو طوفان میں وہ ظالم اور وہ ضدی ظالم تھے. فان کے نہ ہو ہم نے نجات دے دی نوح علیہ السلام کو, سلام کو, واصحاب السفینہ اور کشتی والوں کو, وجعلناها اور ہم نے بنا دیا اس واقعے کو آیت للعالمین عبرت کا نمونہ مخلوقات کے لیے. وابراہیم اور یاد کرو ابراہیم کو اس قال لتوبہ جب اس نے کہہ دیا اپنے قوم سے عبد اللہ بندگی کرو ایک اللہ تعالیٰ کے وتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آخر لے ان کن تم تعلم اگر آپ لوگ جانتے ہیں. تو یہ ابراہیم کی تقریر آیت نمبر 23 تک, آیت نمبر 23 آپ دیکھیں تو وہاں تک کہ ابراہیم کی تقریر ہے وہاں اس کے قوم کا رد عمل آ رہا کہ اس تقریر کے بعد قوم کا رد عمل کیا تھا. تو یہ تقریر بھی رسم ہے عمر 250 نہیں, عمر تو 1050 برس کی. چلو 1050 ان کی بیوی بھی یہی بول رہی تو دنیا بولتے رہے. اصل میں چونکہ قرآن کریم یہ ہسٹری ڈسکس نہیں کرتا بلکہ مفسرین ایک عام بات کرتے رہتے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے عمر 1000 سال کی شروع ہو چکی تھی. تو عام انسان 1000 سال بلکہ آدم بھی کوئی اپنی عمر 1000 سال کی صحیح طریق نہیں تھی. جب مردوں کی تھی تو خواتین کی بھی تو خاص بات نہیں سنی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو سلام کو دے دیے جب اس نے دے دیا اپنی قوم سے اللہ بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے وتقوا اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ کے لیے اگر آپ لوگ سنس کام کر رہا ہو تعلق اگر آپ لوگ کا سنس کام کر رہا ہو. اوسان تاکہ جو آپ بندگی کرتے اللہ کے مقابلے میں خودوں کی وہ پتل پورن کر اور آپ پیدا کرتے ہیں جھوٹ مین یو آر گوئنگ ٹو فیبریکیٹ سم تھنگ یور اون اوپینئن آپ اپنی رائے سے کچھ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو پھر کمانا فیبریکیشن جن کو آپ بندگی کرتے اللہ کے علاوہ لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھتے آپ لوگوں کے لیے رزق روزی دینے کی تب تک رزق تو آپ ڈھونڈے اللہ سے رزق مانگے اللہ سے رزق وعبد اور بندگی کرے اللہ تعالیٰ کی وشکروا لہ اور شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی وحی ترجعون اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو لوٹایا جائے گا وہ ان کو کذبوا اور اگر آپ لوگ میرے اس بات کو جھٹلا دیں گے فقد کذب کوئی تو یونیک پروگرام نہیں فقد کذب امم من قبلکم جھٹلا دیا تھا آپ لوگوں سے تیرے ایک سارے امتوں نے پیغمبروں کی بات تو یہ ایک وارننگ ہے امپلائیڈ ابراہیم نے وارننگ دے دی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ان کا کیا حضر ہو گیا کیونکہ اسٹوری وہ ویل نون ٹو آل دا پیپل مجھے اس سے کہانیاں ساروں کو یاد تھیں تو ابراہیم نے کہہ دیا کہ اگر آپ جھٹلاتے ہیں اگلے بار وہ بھی جھٹلا دیا تھا میں بس نہیں اس سے آگے بات نہیں کی اسے آگے یہ مطلب تک معلوم ہے کیا ہوگا ان کو وما على رسول اور نہیں لازم پیغمبر پر الا البلاغ المبین مگر کلیئر کٹ میسج کنوے کرنا اولم یرو آیا لوگ نہیں دیکھتے کیف یبدی اللہ الخلق کہ اللہ کریم کیسے پیدا کر دیتے الخلق مخلوق کو ثم یعیدہ اور پھر ان کو دوسری بار پیدا کرے گا احاطہ کروائے گا ان ذالک علی اللہ یسیر تاکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے پھر آپ کے دیجیے سیرو فی الارض آپ چکر لگائیں وزٹ کریں فی الارض زمین کے اندر یہ کہتے اللہ تعالیٰ تو وہ آپ اپنے پیسے نکال کر اس سارے کلاس کو لوگ کچھ زمین کا سوچ کرائے اس کو کرنے ہمارا بڑا کل شیر روپے بھر دے آپ کل آپ کے دیجیے شیر روپے لڑ دے آپ چکر لگائیں پھر شیرو سیاح سیاح سیاح لیکن عبرت کی پیڑھی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں شیر روپے لڑ دے آپ چکر لگائیں زمین کی اندر منظور ذرا دیکھیں یہ بتا خلقا کہ کیسے اللہ کریم نے بتا خلقا ابتدا کر دیتے ہو اس مخلوق کے ثم اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ اثر آخر تھا انہیں پیدا کرے گا دوسری بات پیدا کرنے کے ذریعے ان اللہ بلا کل سے ان کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جو حسر کو بڑی اشار عذاب دیتا ہے جس کو وہ چاہے ہم بڑی اشار اور رحم کرتا ہے جس کو وہ چاہے وہی لے ٹکڑ اور اسی اللہ کے ہاں آپ کو لوٹایا جائے گا وہ ماں انتم بھی موجودی نہ پھر لڑ دے اور نہیں آپ لوگ بھی موجودی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو آج اس کرنے والے کو اسے شکست دیا جائے دینے کو پھر حیات دنیا یا آپ کی دنیاوی زندگی کے تعلقات کے اساس تک آپ لوگ ایجاد کریں گے آپ لوگ ایجاد جو کر رہے ہیں کس سے کر رہے ہیں دنیاوی زندگی کے تعلقات کے اساس تک باپ کر چکے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں زیادہ کر چکا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں فیملی چیف کر رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں ڈرائیور چیف کر رہا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں ہمارے کمپینئنز اور پولیس اور فرینڈس کر رہے ہیں اس میں تو کوئی کرنا ہوتا ہے بھائی وہاں پہ اللہ کی مخالفت ہو رہی تھی آپ اس گیٹے میں کیوں بیٹھے تھے اب اس گیٹے میں کیوں بیٹھے تھے تعلقات کی وجہ سے مضبوط کو بسنا بیٹھے تھے پہلے کہا بھائی اللہ کی دین کی مخالفت ہو رہی ہے شراب کی محفل چل رہی ہے موسیقی کی محفل چل رہی ہے گند اچالا جا رہا ہے آپ پھر بھی وہاں بیٹھے تھے ہم کہتے ہیں میٹر اللہ کریم کرم خلا تھا خدو ادارے سے اتنا مارتا ہے مسئلہ نہیں کیوں قرآن کریم نے ایک جگہ بڑی عجیب بات کری نظر آپ کو بتا دوں کیونکہ ہمارے تفصیل کا مطلب تو ہے کیا جس میں تاکہ فکر جو ہے صحیح فکر جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فکر کو سامنے رکھے پورا کرنے سے اپنے بیٹے ایسے بھی پلا تک دوں گا ہوں ان لگوں ایک دم میں تمہیں پیٹر ہے نیوٹر تو آپ ایک دوسرے سے ہوں گے, ان کو میں سمجھتا ہوں نیوٹر الگ بھی ان جیسے ہیں, آپ لوگ اسی وقت ان جیسے ہوں گے, لیکن آپ اور ان میں ایک فرق ہوگا کہ وہ کیا کر ہوں گے اور اپنا چاہیں گے, وہ کیا کریں گے فرق ایک, اللہ کریں گے فرق ڈکلیئر کر گیا کہ فرق ایک ہوں گے تو آپ ان جیسے, لیکن ایک فرق ہوگا تو پھر بھی بول رہے جو کہتے ہیں زبان پر لے اللہ کو خبر بڑا کرتے ہیں اور آپ لوگ مجھے نہ تو بن رہے ہیں, لیکن جہاں تک سزا کا کر لو گے تو رہیں گے وہاں ایک ساتھ. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین, اللہ کریم جمع کرنے والا ہے ایسے منافقوں کا اور ایسے کافروں کا بھی جہنم جہنم میں جمیعا ایک ساتھ. تو نتیجے کے اعتبار سے تو آپ دونوں ایک جگہ پر ہوں گے, البتہ یہاں آپ کا اور ان کا ایک فرق ہے کہ وہ کافر ہیں اور آپ منافق. اللہ تعالیٰ ہم دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ میں بچائیں تو آپ سب سے میرے خیال میں اگر قرآن کی یہ تفسیر سن کر بھی آدمی کے فرصت کلیئر نہیں ہو رہے تو ایک جگہ اللہ کریم شکوا کر دیتا ہے عالم مکہ سے کہ میرے نبی آپ نے تو کلیئر کر بتا دیا کبھی بھائی حدیث ایک بات ہے, اس قرآن کے بعد میں کون سی زبان میں بات کروں جن کو سمجھ آ جائے, اس کے بعد ایسے کون سی باتیں جس کو سن کر وہ مومن بن جائیں گے, ابھی یہ حدیث ایک بات ہے, اس کلام کے بعد کون سے کلام پر وہ ایمان لائیں گے, اس سے جب تک کلام تو ہو نہیں سکتا, اس کا معنی کہ اللہ کریم نے وہاں کہ کیسے زیادہ کلام ہو نہیں سکتا. لوگوں کی آج بھی بڑی لوگ ہوئی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہے اور نہ ہی کہتے کہ اللہ نہیں ہے, ہم وہی کہتے ہیں وہی کہتے ہیں اگناس بھی کہتے ہیں ہم نہ ہو کیا سب میں سبق وقال انما اتخذتم اور اس نے کہہ دیا بات کہ آپ لوگ بنا چکے ہیں من دون اللہ اللہ کے علاوہ اوثانا مورتیاں موتت بینکم فی الحیات الدنیا جس کی بنیاد آپ کے دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں, لیکن اللہ کریم فرما تو دنیا میں زندگی والے تعلقات قیامت کے دن کسی پہلے کے نہیں, ثم یوم القیامت اور پھر قیامت کے دن یکفر بعضکم بعضا آپ لوگ ایک دوسرے کو نسبت کرتے رہیں گے, آپ نے ہمارا بڑا غلط کر دیا اللہ کا بیان کر, اللہ کریم کہتے ہیں کہ میں ابھی آپ کو اطلاع ہے کہ قیامت کے دن آپ کے جو تعلقات کے ساتھ پر آپ شرک کر رہے ہیں آپ وہاں پہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکیں گے. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض پھر قیامت کے دن آپ لوگ لعن طعن کریں گے ایک دوسرے پر, ویلعن بعضکم بعضا اور لعنت بھجوائیں گے ایک دوسرے پر, وما واکم النار لیکن آپ لوگوں کا ٹھکانا ہوگا جہنم, وما لکم من ناصرین اور آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے کوئی ہیلپر اور مددگار. فآمن لہ لوط ایمان لے آیا ابراہیم کے مشن پر لوط نے, کس نے ایمان لایا, یہ اس کے بھائی حضرت حاران کا بیٹا تھا, ابراہیم کا بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا حاران, تو یہ حاران کا بیٹا ہے لوط ابن حاران. فآمن لہ لوط ایمان لایا ابراہیم کے اوپر لوط ابن حاران نے, وقال انی مہاجر اور ابراہیم نے کہہ دیا انی مہاجر الی ربی میں تو آپ لوگوں کو چھوڑنے والا, مہاجر کا معنی اصل میں ہجرا, یہ ہجرا کا معنی ہے چھوڑنا, امراض اور مہاجر کو مہاجر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وطن چھوڑ دیتے ہیں, ورنہ اس کا لوگوں کو بہتر معنی ہے کیا چھوڑنا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث ہے کہ وہ مہاجر مہاجر الخطایا رسول, اصل مہاجر تو وہ ہے جو سنز اور کرائمز کو چھوڑ دے اور اس کو ترک تعلق کر لے, تو وہ اصل معنی میں مہاجر ہے. بازم نہ لے وقال انی مہاجر ابراہیم نے کہہ دیا انی مہاجر میں تو مہاجر ہوں یعنی آپ کے گند کو چھوڑنے والا ہوں, الا ربی اور جانے والا ہوں اللہ کی طرف, انہو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ وہ غلبے والا عزت والا اور حکمت والا ہے, ووہبنا لہ اسحاق اور ہم نے دے دیا ابراہیم کو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام و یعقوب اور یعقوب, وجعلنا فی ذریتی نبوتا اور ہم نے چلا کے رکھ دیا اس کے جنریشن میں النبوتا نبوت والکتاب اور کتاب, وآتینا اور دے دیا ہمیں ابراہیم کو اجرہ اس کا اجر فی دنیا دنیا میں, تو دنیا میں یہ اجر دے دیا کہ باپ کی جتنی ساری امتیں آئی وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا فور فادر سمجھتا رہا, ہر ایک امت یہود ابراہیم کو مانتے ہیں, کرسچن ابراہیم کو, یوں مشرکین مکہ تو ابراہیم کو مانتے تھے, ہم تو کہتے ہی کہ ہمارے علاوہ کسی اور کا حق نہیں ہے, ابراہیم تو کہتے ہی کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو اللہ کریم فرماتی ہے تو میں نے اس کو رواج دے دیا اس دنیا میں کہ سارے لوگ اس کا تذکرہ خیر کریں گے, تو جو اس کا تذکرہ خیر کریں گے جو تذکرہ خیر کر الخلیل جو ہے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر منصوبے کے ابراہیم کی قبر ہے علیہ الصلوۃ والسلام جی, تو الخلیل اسی پر لڑتے ہیں جو اور کرسچین اور فلسطینیوں سارے کے سارے لڑائی کہتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول ہمارے کنٹرول میں اور روز جو پایا تو سیدھے کہاں چلا گیا فلسطینہ تو سیدھے الخلیل چلا گیا مطلب کیونکہ وہ مرکز ہے وہ مرکز ہے تو کوئی جھوٹ لڑا جاتا ہے وہاں سیدھے چلا جاتا ہے مسجد ابراہیم ہے وہاں پہ حضرت ابراہیم اور وہاں پہ بھی اس جیسا ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس کے قسم کا پتھر بیت اللہ شریف میں ہے اسی میں اپنے ابراہیم علیہ السلام کے قدم اسی طرح لگے ہوئے ہیں صحیح تو ابراہیم کی نشانی اور پھر اس نے اتفاق کہ وہ قدم اور یہ قدم اس کی ڈیپتھ اور اسی کی گہرائی چوڑائی اور لمبائی وہ بالکل میری مٹ کے حوالے سے ایک جیسے اور یہ سنا دے تو مین وہ آپ کے ایمان کے حوالے سے بڑا کیوریس ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ ایمان لے آئیں. وہ اس میں دیکھیے اللہ کریم نے حرص استعمال کیا اللہ, تو حرص کے دو معنی ہوتے ہیں ہمارے دیوی, ایک ہوتا ہے گریڈ, لیکن ڈاکٹر سے بات نہیں ملے گا گریڈ, اس لیے نہیں ملے گا اینشیس, لیکن سو کچھ اینشیس ریگارڈنگ یور ایمان کہ آپ سارے کے سارے ایمان لے آئیں. اور مومنوں پر رؤوف, وہ دلی محبت رکھنے والا ہے. رؤوف اس کا معنی ہے دلی محبت, اور رحیم یہ وہ محبت ہے یا وہ نرمی ہے جو اعمال سے ظاہر ہوتی ہے. دل میں تو ہوتی ہے محبت لیکن ہاتھ پہ بھی کچھ ظاہر ہونا چاہیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ پیغمبر دل میں بھی محبت رکھتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ آتا ہے اپنے ساتھیوں کو دے دیتا ہے, یہ تو خود دودھ ہو جاتا ہے. نبے ہزار دینار آ گئے اور عصر اور مغرب کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کر دیے. بھائی کی غنیمت کتنے 90,000 دینار وہ آ گئے عصر کے بعد حضور علیہ السلام نے تقسیم شروع کر دی مسجد میں, اور مغرب آنے سے پہلے پہلے حضور نے سارے کے سارے وہ تقسیم کر دیے تھے, اور مغرب پڑھ کے گھر آئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں الفاظ والے شیخ ان کی مدد, عائشہ کچھ ہے کہنے کے لیے, کچھ ہے کہنے کے لیے, حضرت عائشہ نے کہا اللہ تمہارا اللہ یہ تو جوڑ ہے کچھ اور کچھ کہانی ہے اگر میں گھومنا جائے سمجھوں رسم بولے آئے کالیا اور پھر کہ الحمد للہ اللہ ضیاء رحمانہ, کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں کہنا نہ دے تو کوئی اللہ کریم ہمارے نوکر تو رہے کہ میں کہنا دے نہیں دیتا, تو جو کچھ بھی دے وہ الحمد للہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھانا دیا, ہمیں پانی پلایا, ہماری سانس کو نیچے لے جاتا ہے اوپر نکالتا ہے, پھر نیچے نہ لے جائے پھر بھی موت ہو اوپر نہ نکالے تو پھر بھی موت. ساری نے اس نے اپنی کتاب کی ابتدا کر دی ہے, ساری اپنی کتاب کی ابتدا کر دی ہے کہ ہر نفس سے یہ درونی رغبت, ہر نفس سے یہ درونی رغبت مفرح ذات اس وہ تو درون آیت وہ نبت حیات اس, بس ہر نفس سے جو شکر لازم ہے. ساری فرماتے ہیں کہ ہر ایک نفس یعنی ہر بار سانس یہ جو نیچے جاتی ہے بدن کو آکسیجن مل جاتا ہے بدن خوش ہو جاتا ہے, اور جب باہر نکلتی ہے تو بدن پھر بھی خوش ہو جاتا ہے, یعنی زندگی ملی, یعنی سانس وہاں رکی نہیں تو زندگی ملی. تو وہ فرماتے ہیں ایک سانس لینے اور نکالنے پر دو شکر لازم ہوتے ہیں, ایک جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے, واپس اپنے سڑک پہ. ولما ان جاءت رسلنا اور جب آ گئے ان جاءت رسلنا ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس سے ابے ہیں تو وہ انہیں کی وجہ سے غمزدہ ہو گئے, غمزدہ اس حوالے سے کہ ان کا پیرا غرق ہو جائے گا, اور دوسرا وہ جو میں لے گیا تھا صبح رات میں کہ وہ سورہ عود میں کہ وہ تو بدنام لوگ تھے, وہ تو گندے کام کرتے تھے, یہ گندا کام کرتے تھے کیا کریں گے, یہ گیارہ ساڑھے بھی کرتے رہتے تھے, اور یہ فرشتے تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تو لوط علیہ السلام کو فکر لائق ہو گئی, انہوں نے مہمانوں پر ہاتھ ڈالا تو میری تو عزت چلی جائے گی, تو اس لیے سیاب دے دی. وَقَاتَبِهِمْ فَرْحًا اور اس کا دل تنگ ہو گیا ان فرشتوں کے آنے سے, وَقَالُوا انہوں نے کہہ دیا لا تخف اپنا فکر نہ کیجیے, وہ لکھا کر فضل والا مسئلہ ہے لا تخف اور لوط اپنا فکر نہ کیجیے, ولا تحزن اور ہماری فکر بھی نہ کیجیے, اور فضل میں نے کہہ دیا کہ اس کا اکثریت استعمال جب قرآن کریم میں دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں تو خوف وہ بڑی ہے جو آدمی اپنے متعلق کرتا ہے, اور فضل وہ بڑی ہے جو آدمی اپنے محبوب کے متعلق کرتا ہے. تو لوط علیہ السلام کو دو فکر تھے, ایک تو یہ کہ مہمانوں پر ہاتھ نہ ڈالے گا, اور دوسرا یہ کہ مہمانوں پر ہاتھ ڈالیں گے تو میں تو نبٹ لوں گا, اور اکیلا بندہ ہوں نبٹ لوں گا تو مجھے قتل کر دیں گے. تو فضل کو مجھے دیا کہ آپ اپنے متعلق بھی بری نہ کریں اور ہمارے متعلق بھی نہ کریں. وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك ہم نجات دینے والے آپ کو وعدہ کر رہا کے فیملی کو الا امرأتک مگر آپ کی بیوی نہیں کانت من الغابرین یہ پیچھے رہنے والوں اور ہلاک ہونے والوں میں سے. غابر کا معنی جو پیچھے رہ جاتا ہے, غابر کا معنی پیچھے, جو پیچھے رہنے والے کون سے تھے وہ کون, إنا منزلون ہم نازل کرنے والے علی آل آدل کریا علاقے والوں پر رجزن عذاب من السماء آسمان کی طرف سے بما کانوا یفسقون, سوالے سے کہ وہ کانسٹنٹلی بدماشی کر رہے ہیں. کانا کانا کانا کانو آپ نے ابھی گرامر نہیں پڑھی تو پتہ لگ جاتا کہ یہ یفسقون یہ ہے مضارع, یفسقون کیا ہے مضارع, اور کانو یہ ہے ماضی, اور جب ماضی کانو والی ماضی یہ مضارع پہ داخل ہو جاتا ہے تو یہ فاسٹ کنٹینیوس ہو جاتا ہے, اس کی نیند کیا جاتی فاسٹ کنٹینیوس, بیمار کام اب سکون کے کانسٹنٹلی وہ بدماشی کرتے رہے. وادی حجر سے اور کہاں سے گزرتے تھے؟ وہ نعمت کے علاقے سے. وقالت تبين لكم آپ دیکھ چکے اور سمجھ بھی چکے ہیں کہ یہ ان کے کنڈرا تھے. وقد تبين لكم من مساكنهم ان کے مساکن یہ مسکن کی جمع ہے. وزين لهم الشيطان اعمالهم اور خوبصورت بنا دیا تھا ان کو شیطان نے ان کے اعمال. فصدهم عن السبيل ہٹا دیا تھا ڈائیورٹ کر دیا تھا انہیں رائے حق سے. وكانوا مستبصرين اور وہ بڑے دورست دنیاوی اعتبار تھے لیکن دینی اعتبار سے بالکل اندھے تھے. مستبصر اس کا مانا ہے استبصار. استبصار کا مانا جو آپ نے 50 سال آگے سوچے بندہ کریے تو مطلب بڑا دورست تمہارا کیا رہتے ہیں دور اندیش تھے لیکن دنیا بھی اعتبار سے اس کو اعتبار سے بالکل جگہ کر چکے. وقالوا مستبصرين اور تیرو بڑے ماہر دنیاوی کام ہے. وقارون وفرعون وحامان اور یاد کیجیے قارون کو فرعون کو حامان کو. ولقد جاءوا موسى بالبينات حقیقا گیا تھا ان کے پاس موسى علیہ السلام بالبينات کلیئر کٹ احکام اور کلیئر کٹ معجزات کے ساتھ. فاستكبروا في الارض انہوں نے اپنے کو بڑا جانا. استکبار کا معنی سپریارٹی کمپلیکس. استکبار کا معنی اپنے کو بڑا سمجھنا کہ ہم اس مووی کی بات سنیں بلکہ ہم لگنا ڈر گئے کہ اسے لے کے فاضل لوگ اپنے جیت لیں گے اور فلاں فلاں نہ لے لائے بہن لائے لوگ اس کے اندر کو نہیں سیکھتے کہ یہ کوئی مدرسہ سارا نہیں ہوتا میں گمراہ کی طرف گیا کہ لوگ اس لیے نہیں سنتے مووی کو کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو وہاں سے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں یو سی ایل اے سے کر چکے ہیں سی ایم سے کر چکے ہیں فلاں چیز کر چکے ہیں اسپیس پہ جا رہے ہیں فلاں انجینئر کر چکے ہیں فلاں انجینئر کر. میڈیشن یہ ایڈمیشن ہے اس بات کی کہ میرے بات میں بھی غلطی ہو سکتی ہے. جب آپ میڈیشن تسلیم کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ سم تھنگ رانگ از دیئر. اس لیے آپ میڈیشن آپ سینڈ اس لیے نہیں لیتے. یہ ان کی پلی تھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے سارے سی کو تسلیم کر کے اس نے باطل کی توثیق کر دی لہذا وہ بھی کافر ہو گیا. صحیح تو درمیان سے نکل گئے اور انہوں نے کہا ان الحکم الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو مانتے نہیں. مین اندھیر نگری چاہتے ہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکمران نہیں مانتا یہ کون ہوتا ہے صدر وزیر اعظم خلیفہ فلان فلان فلان تو اٹ مینس کہ وہ کیا جاتا ہے اندھیر نگری جاتا ہے. وہ اندھیر نگری والے تھے خوارج. اور پلی بڑا عجیب لے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں مسجد میں خطبہ دے رہے تھے ان کا ایک بڑا گروپ 120 آدمیوں پر مشتمل وہاں میدان میں کھڑا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں حکم الا للہ حکومت صرف اللہ کی قرآن آئے تھے حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی. اب اگر آدمی قرآن الفاظ کہہ رہے تو ظاہر بین جو ہوتے ہیں جو جن کی نظر سطحی ہوتی ہے وہ تو قرآن کہہ رہے ہیں بھائی وہ قرآن کی بات کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑا عجیب تبصرہ کر دیا کہ کلمت حق کے اُرید بحل بات ہے کلمہ تو حق کا ہے ان الحکم الا للہ قرآن آئے تو کلمہ حق کا ہے لیکن جو معنی یہ لوگ پہنا رہے ہیں وہ بالکل باطل ہے. کلمہ تو حق اُرید بحل بات ہے صحیح. اچھا ایک چوتھا درمیان میں پیدا ہو گیا خوارج کے لیے ریئیکشنری. یہ جو خوارج تھے ان کے ریئیکشن میں شیعان سے ایک طبقہ پیدا ہو گیا تو وہ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی یہ صرف اللہ کا خلیفہ نہیں بہن ہی اللہ ہے ان شیف آف علی اللہ کریم آئے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آگ تیار کر دی اور ان کو آگ میں پھینک دیا. وہ آگ کے درمیان سے چیختے رہے کہ ابھی تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ خدا ہیں اس لیے کہ آگ کے عذاب سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں لے سکتا. تو یہ گند ہوتے رہتے ہیں صحیح. وہ تو پورے قرآن کو کاؤنٹر کر دیں وہ تو بڑے خبیث لوگ ہیں. ابھی آپ واپس اپنے سبق پہ جائیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اب دیکھیں یہاں کتنے پیغمبروں کا تذکرہ ہے؟ پانچ کا. کتنے کا تذکرہ ہے؟ پانچ کا. دیکھیے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. یہ تو جنرل ہے کہ انبیاء سے میں نے وعدہ لے لیا. اب خاص کر رہے ہیں پانچ کو. ان پانچ کو کہتے ہیں اولو العزم. ان پانچ کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم. قرآن کریم کے اندر 25 انبیاء کے نام آئے ہیں. کتنے کے؟ 25 کے. اور 25 میں ان پانچ کو کہتے ہیں اولو العزم بڑے مرتبے والے لوگ. یہ پانچ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں. وملکا اور آپ سے بھی وعدہ لیا ایک. ومن نوح نوح سے وعدہ لیا دو. وابراہیم ابراہیم سے وعدہ لیا تین. وموسیٰ موسیٰ سے وعدہ لیا چار. وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے وعدہ لیا پانچ. تو کس چیز کا وعدہ لیا؟ کہ آپ نے اقامت دین کا فریضہ پورا کرنا ہے. کیا پورا کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ

اشحتن علیکم، یہ بخیل ہے آپ لوگوں کے حوالے سے، فیضا جال خوف ہو، جب بھی کوئی ڈر والا معاملہ آ جائے، جب بھی کوئی خوف والا مسئلہ آ جائے، رہے تو ینظرون الیک، تو آپ دیکھیں گے ان منافقین کو، ینظرون الیک کہ وہ دیکھتے رہیں گے آپ کی جانب، او نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تدور آئینوں، مجھے دیکھیے کہ جب بھی کوئی ڈر والا مسئلہ آ جائے گا، اس کے نام کی کیفیت جو خندق میں ہے، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے او نبی کہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، تدور آئینوں، تو ان کی آنکھیں کبھی نیچے اور کبھی اوپر، کبھی نیچے، اسے کہتے ہیں تدور آئینوں، یعنی ان کی آنکھیں چکر لگاتی رہیں گی، ان کی آنکھیں چکر لگاتی رہیں گی، کلذی یخشا علی من الموت، اور اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی آنکھیں یا ان کی آنکھوں کی گولیاں ایسی چکر لگاتی ہیں۔ اب اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ انصاف کے تقاضوں پر مبنی ہے، ظلم ہے، زور سے، اگر آپ چغلی کاتے ہیں ظلم ہے، اگر آپ بیک بائٹنگ کرتے ہیں ظلم ہے، اگر آپ چیٹنگ کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی حرام کام ایسا نہیں ہوگا جو لفظ قسط کے تقاضوں کے مطابق ہو، حرام کام جو ہوگا وہ قسط کے تقاضوں کے مخالف ہوگا۔ قل آپ کے دیجئے امر ربی، میرے پروردگار نے حکم دے دیا ہے بالقسط۔ چودھری صاحب وہ اپنے انسٹالمنٹ پہ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، چھٹی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ قل آپ کے دیجئے امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے حکم دے دیا ہے بالقسط، انصاف کا، واقیم وجوہ۔ ہمارے ہاں وہاں بسیں چلتی ہیں، سن کے اندر بھی چلتی ہیں، یہ نہیں لوکل بسیں بھی چلتی ہیں، تو وہ جو کنڈکٹر ہوتا ہے نا وہ آواز دے دیتا ہے نا، مثلاً آپ اگر پیرادائی میں چلے جائیں، پیرادائی میں، راولپنڈی میں، اور صبح نماز کے وقت اگر آپ مسجد میں، پیرادائی والی مسجد میں جائیں، تو وہاں آپ کو آواز ایک کنڈکٹر کی لاہور لاہور لاہور لاہور، پشاور پشاور پشاور پشاور، یہ لگے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ایک موری صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کنڈکٹر صاحب جو مر جائے گا اور اس کے پاس نکیر بن کر آئیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ مر رہے وہ کتے کہے گا لاہور لاہور لاہور، اس لیے کہ زبان اس چیز کی عادی ہو چکی ہے۔ تو یہ چوری صاحب کو وہی کل آپ کے قسط ان کو بھی ابھی تو قسطوں سے فارغ ہو گئے چوری صاحب، ابھی تک نہیں، امریکہ میں جو قسطوں سے فارغ ہو گیا وہ سنے یہاں دنیا سے فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان قسطوں سے اور ان مصیبتوں سے سارے مسلمانوں کو آزاد کروا دے۔ امر ربی، میرے پروردگار نے حکم دیا ہے بالقسط، انصاف کا، واقیم وجوہکم عند کل مسجد، اور حکم دیا ہے کہ آپ سیدھا کریں اپنے چہروں کو، چہرے کا تذکرہ جب ہو جاتا ہے پوری باڈی مراد ہوتی ہے، واقیم وجوہکم، اور آپ سیدھا کریں اپنی باڈی کو، عند کل مسجد، ہر ایک عبادت کے موقع پر، ودعو، اور آپ پکاریں صرف اللہ تعالیٰ کو، مخلصین لہ الدین، اس حالت میں کہ آپ خالص، کہ آپ خالص بنا رہے تھے اللہ کے لیے دین، مینز کہ اللہ والی دین میں کوئی مکسچر نہیں ہونی چاہیے، کہ اللہ کریم ایڈلٹریشن کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر دین میں ایڈلٹریشن اور مکسنگ، نو انٹالریبل اور انٹالریبل، اور بات ہر ایک آواز کما پدا کم تہودونا، یہ وارننگ ہے، کما پدا کم تہودونا، جس طرح اللہ کریم نے بدا کم پیدا کیا تھا آپ کو، ابتدا ان تہودونا، اسی طرح آپ کو غائب کیا جائے گا، غائب کرنا مین دوسری بار بھی اسی انداز سے آپ کو پیدا کیا جائے گا، تو یہ وارننگ بھی ہے اور بعد بادر موت کا عقیدہ بھی ہے کہ لائف آفٹر ڈیتھ ہوگی، اور جس طرح آپ پہلی بار پیدا ہوئے تھے تو اسی طرح دوسری بار بھی پیدا ہوں گے، جب آپ پیدا ہو رہے تھے دیر واز نو اینی گلت ان یور ہینڈ، کہتا کوئی کہتا کوئی آپ کے ساتھ کوئی سپورٹر آیا تھا، کچھ کوئی بھی نہیں آیا تھا، نتنگ واز دیئر، سو ول بی دا کیس آن دا ڈے آف ریزریکشن، تو جو کچھ آپ کرتے ہیں بے حیائی، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ سپورٹر نہیں ہوں گی، جو کچھ آپ حرام خوری سے کما چکے ہیں کوئی چیز بھی آپ کے ہاتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے مرنے سے پہلے تین دوست ہوتے ہیں، کتنے؟ تین، ایک اس کا مال، فیئر یا انفیئر، فیئر، اور یہ ایسی بات ہے، یہ میں ان چیزوں کو زور اس لیے دے دیتا ہوں کہ آدمی کو حرام خوری کی ایک بار عادت پڑ جائے، ایک پیسے کی،